bungong kena netamong ngeja pariksa, netamong ngeja pariksa. Bungong nyocit kon bungong tebek, kon bungong kayek, kon bungong jempak. Bungong nyocit bungong mangadek, nubuh baule nubu mulia. Da bungong kena netamong ngeja pariksa, netamong ngeja pariksa. Bungong nyocit kon bungong tebek, kon bungong kayek, kon bungong jempak. Bungong nyocit bungong mangadek, nugo baule nugo mulia. Bungong nyocit kon bungong tebek, kon bungong kayek, kon bungong jempak. Bungong nyocit bungong mangadek, nubu baule nubu mulia. Cuda bungong kena netamong neja pariksa, netamong neja pariksa. Bungong nyocit kon bungong tebek, kon bungong kayek, kon bungong jempak. Bungong nyocit bungong mangadek, nubuh baule nubu mulia.